لا لا لا لا غير ذلك قالوا كان سيد قومي إذا ما جاء أنا برد لعسرين لا غير ذلك قال كان سيد قومي كما جاء أنا لخجاك الله خير ذلك قال قال قومي كما جاءنا مرد لعلم غير ذلك قال كان سيد قومي كما جاءنا لخيت يلا لخيت أكبر غير ذلك قال قال كما جاءنا فردا لعقرب غير ذلك قال كان سيد قومي كما جاءنا لخيت مولى غير ذلك قال كما سيد قومي كما جاءنا فردا لعقرب ذلك قال كان سيد قومي كما جاءنا فرضا شمس لحيا وبرة أمها أي أم آمنة الأم حبيب فأم البرة لا لا لا برة أمها أي أم آمنة أم حبيب فأم لغيت لغيت مولى وبرة بنت عوف والأم حبيب لا تظل دائما في البعث والخير وبرة أمها أم حبيب فأم البر لغتا كوبا قصي لقاء المصطفى مع بر فتوى أم حبيب بكفاء وبرة أمها أم آمنة أم حبيب فأم البر لا لا لا لا وتبت الله بالله والله لا لا لا لا أربع من غير بجان الجاني دبت لغتاك قل لا لا لا لا لبنا هؤلاء أربع موتى من جان الجاني دبت أمها قل لا لا لا لا لبنا هؤلاء أربع من غير بجان الجاني دبت وأمها قل لا لا لا لبنا هؤلاء غير بهري مني وصليا يا إلهي واجزيا أبدا محمدا المختار في الحيد مني واجزيا أبدا محمدا المختار في الحيد دق بتشيلا ñ may dag bu baaxa baaxa la waye nak suma nangu ngeen dag ma na ngeen nangu ma dag leen ba tax buma ne taxaw leen rek taxaw leen yaakar na ni ñoo ngi doora commencé waxtaan ni may ñaan rek def lu benn waxtu kott lay doon benn waxtu fukk cëppeel rek laa koy def ndax damay ubbi sëriñ bi mooy conférence bi ñuy julli ji mi ngi tombeek ñuy wax ne yàlla déglu na jigéen nangu na may ko mu wax xalaatam. Su waxee xalaat it jox na xalaat ba considération. Ku mel noonu nag dafay laaj mu mel melokaan bi yàlla gërëm door xalaat. Mel melokaan bi yàlla gërëm door a wax. Moo tax am na benn téere bu tudd Sayyida Aïcha. Ma ngay nettali ne ca bu jëkk góor daan na xëy di liggéey jabaram dab ko ci mbedd mi. Ni ko rikkawaay yaa ngi nii di liggéey bul jële alal ji lew ju lewul ca àll ba di ko fi indi bi ma ko dundale maag sama doom yi. Nee na jigéen daan na ko def. May laaj première question ci conférence bi ku ko mas a wax sa jëkkër ci ñii. Waaye jigéen jëkkëram daan na xëy di liggéey mu dab ko. Ni ko yaa ngi nii di dem waaye rikk bul indi alal ju lewul ci kër gi bi ma ko dundale maag sama doom yi mu dinu yàq. Ku ko mas a wax borom këram na wax. Jigéen xam nga li gën ci café mooy yées ci jigéen. Li gën ci café mooy yées ci jigéen forte tànn. Café la ci gën mooy mu forte tàng. Jigéen la ci yées mooy forte tàng. Jigéen bu fooree tàng rek kenn du mën a nekk ak moom. Teey ñëpp la war waaye jigéen a ci raw. Ndax Iblis cheytaane bi mu bëggee yàq li mu bëgg a yàq mu tëkkoo dafa ubbi société. Jigéen romb ko mu ni ko kaayino associé liggéey. Yonent bee ko wax de. Nee na jigéen lenn jigéen nangu associé ak Iblis. Iblis ni lu ma bëggati ci góor yi danaa ko am li feeg ngeen ngi ci société bi. Hunna habailu li shayatin. Yonent bi ni fett yi cheytaane di diire bay jam mooy jigéen. Sëriñ Hadi Firi ko ni cheytaane ne ñoodi ak fettam te dootu ca moy. Cheytaane daanaka dootu sàcc day daane. te dootu ca moy bu diiree rek jam. Xam naa nag jigéen ñi daañu ñu dama leen di agressé waaye déedéet dafa am lu ma bëgg a wax te bëgg ñu dégg ko. Ndeki jigéen yonent bi nee na innal mar'ata tuqbilu fi surati cheytaani wa tudbiru fi surati cheytaani. Nee na jigéen su la dëkmalee jëm si ci yow cheytaane daf koy jox taar bu mu amul. Nga naan mu kii di sàkk ku mu fekk Iblis ko rafetali noonu. Nee na su la joxee gannaaw di dem nag mu jox ko darajay gannaaw ju mu amul woon. Mu ni fa ida ra'a ahadukum imra'atan hasna'a falyati ahlahu fa inna albid'a waahidun. Yonent bi ne boo doxee ci mbedd mi daj jigéen mu jommal la nee na ñibbi ci sa kër kookoy ka nga fa bare. Waa te bare na ku génn dajeg jigéen mu wëkk sa poos sa ka nga bàyyee ko dàq suuf Iblis fa jaar. Lu ñu wax rek nga ne du problème sa bàyyi fay problème kooku nag góor ñee ko fi dàq. Waa ku ñu bëgg te jote guñu la doo wax problème loo wax rek ñu ne du problème sa bàyyi fay problème. Ah madame Diagne nee na wax naa dëgg de. Waaye sumay génn na ngeen ma escorné góor ñaa ngi may xeelu rek. waaw kay may seen yu tuuti rek jërëjëf jëf. Jigéen pour xamal la ni dafa woyof amoon na ci Angleterre benn jigéen bu ñuy wax Victoria, jëkkëram moo doon Albert Aljouj. Ndaw si jëkkër ji daf koo tàggu ni ko damay dem ci benn bibliothèque fii pour liiri fa xam-xam. Dem yàgg fa lool, ndaw si ñëw di fëgg, fekk ndaw si jamono yooyu reen la woon moo moomoon Angleterre. Bi ñu fëggee jëkkër ji ni ko kan la kiy fëgg, mu ni ko buuru Angleterre yi fëgg. Jëkkër ji ne pàtt wuyu wu ko. Mu fëggaat mu ni ko kuy fëgg, mu ni ko buuru Angleterre yi fëgg. Jëkkër ji ni ko bàyyi ma buuru Angleterre ci sama kër, sama soxna laa fi bàyyi. Boo fàttee ni may si jëkkër ba nga di ma wan ni yaay ak da ngay jigéen nga topp ko, di nga yàq sa kër te doo ko yëg. Di nga yàq sa kër te doo ko yëg. Jigéen ak góor seen diggante neexul lijjanti, ndax ci tëralinu sunna sayyiduna Muhammad dafa wax ni jigéen bu ko jëkkëram gërëmee gannaaw bi farataam matee mu dem aljanna. Mu mel ne aljanna jigéen dafa ne ci loxo jëkkëram. Jigéen bëgg a rawandikki mu ni ko demal sëyi rek, koo fa jur rek ma jur àjjanaam def ci sa suufu ndëggu. Ah, sa àjjanaa ñi sa loxo jëkkër, sa àjjanay doom yépp ñu ngi ci sa tànk yow. Wa am na aljannata taxta aqdaami l'ummahat, sa jëkkër yor sa aljanna, nga yor sa àjjanay doom, un à un match nii kenn gañuwul. Jigéen nag mat a yërëm, waaw jigéen mat naa yërëm. Ku ko yërëmul rek doo waaja, ku yërëmul jigéen doo waaja. Yonenti bi nee na maa akramahunna illa karim wa maa ahanahunna illa naim. Nee na ku leen di teral ku baax nga ci yàlla, waaye ku leen di minimiser rek yàlla minimiser na la. Te jigéen ñi baax nañ fi de. Te bala ngaa xam ni ñoo baax nag nga am ci soxna, yàlla dogal ngay tiituru ba invité dimanche xulóog moom samedi ci guddi. Waaw te jotuloo wër ni bàyyi na invitation bi, bu dimanche ba ngay dijale nga xam ni baax nañ fi de. L'islam nag yàlla wax ci alquran ni li rijaali nasibun li maktasabu wala nisa yi nasibu li maktasab na. Nee na man yàlla maa ngi taxaw, su góor defee lu baax pare naa pour fay ko, su jigéen defee lu baax pare naa pour fay ko. Te fay gi kat ñoom laa koy tollole. Àjjanay góor ak àjjanay jigéen amul, àjjana bi ñuy dem ñoom ñépp ñoo koy bokk. Te yàlla def na ci sax benn ségrégation, jigéeni xorul ay ni am na, te góor yu xawru ay ni amagul. Jigéen a xawrul ay ni am na, te góor yu xawrul ay ni amagul. Sunu waroom wax ci alquran ni walmuminuuna walmuminaatu baaduhum awliyaau baad yaamuruuna bilmaaruf wa yanhawna anil munkar. Ñu gëm yàlla te nekk góor nañu collaborer ak ñi gëm yàlla tey jigéen, ñuy digleente lu baax di terente lu bon. Xanaa kon may na jigéen mu digle, may na jigéen mu digle. Su xamee lu baax mën ko wax na ko wax, su xamee lu bon mën ko tere na ko tere. Waaw boo daanee lee bàyyi ma jàmm nga saras ma rek ngir yàlla, bëgguma kenn dopp ma. Ma jàmm góor goo xam ne bu jabaram génnee mu teg ko tuuma balaa ñëw. Nee na góor guy tuumaal jabaram balaa ñëw. Ak góor guy joxe dépense bu néew dem ca hôtel ya regg fa. Ak góor guy joxe dépense bu néew te bu génnee dem ca hôtel ya nekk fa ba regg. Ak góor goo xam ne bu meree jigéen jóor mu daanu. Ak góor goo xam ne su meree jigéen jóor mu daanu. Ak góor goo xam ne yoree téeméer joxe fukk ci kër gi maye juróom ñëpp mu ñëw ci àll ba. Ak ku yore téeméer joxe fukk ci kër gi maye téeméer ci àll ba. Loolu kon ñu nee na ñooñu yàlla da leen a rëbb. waaw waaw xel yi rëbb na leen de. jigéen góor mën na nekk ci toor mu génne ko ca toor ba, waaye nag ci kaw xel ma mate ko, mbaax ga mate ko, njub ga mate ko, yiw ga mate ko, comportement ba mate ko. amoon na ci ci premier l'islam benn góor boo xam ne yàlla daf ko nattu. moom jabar ju mu am, soo amee doom ju jigéen rek dootu la nuyu, dootu la nuyu. moom doom ju jigéen lay bañ. soo amee doom ju góor nag mu fonk la yëkkati ca kaw. mu am benn jabar, jabar ji am doom ju jigéen rek mu daal di mel ne lu ko fase gannaawal ko, dootu dem këram, dootu ko nuyu, dootul aaye, fiite ci kii am doom ju góor rek. bëtu rek yàlla inspiré ndaw si. jëkkër jaa nga toog ca néegu koy am doom ju jigéen mu romb néeg ba, moom ndaw si di way naan maali abi hamzata la yaatiina wa yadxulul bayt alladi yaliina غضبان أن لا نلد البنينا والله ما ذاك لعيب فينا ونحن كالأرض لزارعينا وصنا ذكر كين لضف كين لضف بصيتي كسما وجوي بكو تكتك وديكو يكتين يرمي ماي أمدوم جيغور سوف المن يرمي ماي أمدوم جيغين ما ديكو لاك أمدوم جيغور أدوم جيغين لكي جبر دوم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يالا نينا شي القران ماي ماي دوم دي غور ماي ماي دوم دي جيجن ماكاي جخاسه غور اك جيجن ماكاي خاني لو يالا يور كارت و لو تي ناو سي دوم ديكر جي دغ واخ جي دال دي ген روس دي يمبر يمبري نيكو اي جي دغ ناكو تاي تيولا كاي ماتني يا مومي كوريجيني ديكرام سي خالام waaye dafa fekk yiwam yegg ca. jigéen nag bëgg alal mooy yës ci moom. waaw jigéen ju bëgg xaalis foo ko wattu, foo ko gis rek wattu ko. xam nga jigéen bu defaroo bëgg ko gis bëgg ko, tànk bëggu du te lu mu gis bëgg ci leneen mën na caa xew. ah jigéen ju defaru ba ku ko gis bëgg ko, mu boole ca tànkam gudd lool te lu mu gis bëgg ca, leneen mën na caa xew de. su de Aboubacar ne waaw bu daje góor gu bëgg jigéen te am xaalis nekk musiba am rek. jigéen waru la matérialiste, bu ko defee rek yàq. alquran a ngi metti li ci suratul ahzab ne sayiduna muhammad ay soxnaam dañoo xëy rek wër ko bés poñe ko. waaw soxna yi dañoo wër yonent bi bés rek poñe ko, moo tax borom musoor yi ku leen jombale seen baaraam boobu la du sotti de. waaw dañoo xëy rek poñe yonent bi, ne ko jigéen lanu comme jigéen ñi, góor nga comme góor ñi. waxuma la dépense bu manqué, waaye ay sakkaay sax ay bijou tam ni ko wutal ba mat sëkk wala jàmm dootul am. suñu yaay Aïcha féete ci côté ndeyjoor bi, suñu yaay Hafsatu féete ci côté càmmoñ bi. Sayyidina Omar ba mu ko yemee dafa tiit bay wañaar loo ñox loosu Hafsatu doomam, waaye bi mu wañaaree loos yi yonent bi ni ko bàyyi ko li mu may def fas naa yi ne muñ ci moom lu ko ëpp. bàyyi ko bëgg naa muñ cee moom lu ëpp lii. yonent bi jaaxle yorul xaalis, te ñu ne ko fokk leen di xaalis. Jibril ñëw déey ko ni ko yàlla nee na xeeri àdduna bi yépp jox na leen ndigal boo ci laal mu nekk wurus. mu ne ko yàlla fere mëddum àdduna mii du ma ko laal. mataaul xayaati dunia aradun xaadir yaqulu miha albarr walfaajir والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل تكون أبناء الآخرة ولا تكون أبناء الدنيا فإن كل أم يبعها ولدها من فخلوا مدارس أدينة سوفكي أدينة كيف كيف ينبغي عندك من بصوتي لا يجواج نكو وخال تسخني سوفكي أي بيجو أي سكاي ak alali adina ak boté ak tar mo len baye ci kër gi né dana la jox alal yow yonenti bi nga jox len bañu doy la nga fassé len ama jox la alal nga jox len bamu doy nga fassé len yonenti bi wa Aisha wax ko mu ni ko may ma dem ak ñom réñu dal ñom di won nak ni len yalla wax ñu ko upp na def kon man ci top ngir yalla yalla ni ko buñ ci topé ñi yalla yalla yi duggal leen aljanna yalla suratul ahzab ya ayyuhan nabiu qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alayna ummati akunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa dar al akhira fa inna allaha a'ada lil muhsinati minkunna ajran 'azima la yajango suratul ahzab kon kuy tontonal fi jëkkër ci lum amagul comportement ba nga yor l'islam ang koy blâmer jigéen bi bëgg xaalis su ko mëne liggéeyal boppam itam ba mën ko am na seet num koy géré lii bër nga ci am alal lii bër nga ci am compte bancaire waqarna na fi biyuti kunna yalla neena jigen ñi nañu tok ci seen neek dañu tok ci seen neek nak firiwul buñu genn manam ne len farata jigen ñi ne len farata rek jigen ñi te buñu genn ñu solo col gi ma waxon legi way genn nani galas ak yenn feex lu jigeen jeuf ye yep na gukul jigeen nak su beugé man na dem jakk waye bu wi dem jakk nak bu mu suru comme nalé ma waxon bu mu solo comme ni ma wax na muru ba daj kap nak tagu borom kërëm dem jakk suñ di lewe sel mu ñibbi ci jamono sayyidina umar ibn al-khattab dafa am den waye bu fiira ba bu jabar jigen ne fum deug tank bi boy xol tank ba sax mu kalamel ndax fiir rek waye nak fiir bax na ëpp gabon waye yenen ci bi neena al ghayratu min al iman neena fiir ci gem yalla la bok wal bizaatu min al nifaq neena ñaka fiir ci nafaq la bok ndax mo lay yobbu ci deyo te deyo ci sunna moy ko xamni gardé wul kërëm fu neex way mu dugg fu neex way mu gëss mu déllu ci borom kër gu melni gi Serigne Mbaye Mansour doon wax ci gamu ndar daw borom kër gi tok ba minni domam bu jigen di genn mu nan ko bul guddé Serigne Mbaye fekk ni bul guddé kay amatu xana téla na xey ci dayo la kooku la yenen ci bi tudde deyo moy ko xamni contrôlé wul njabotam topato wul len topato wul ñi ngi baax topato wul ñi ngi bon topato wul ñi ngi jang topato wul jang luñ def rek baax mota amna ben sociologue buñ wax maydani bindu ben téré buñu al aqida al islamiyya daf ca wax ben wax bu doy wa neena bare na ko domam yakku ju jigen yaala mak bayam nan man da xawma ci fiñ ko jaar ande limu def bet na ma neena ka waru len wona bet ñoko tay ñu ne ko lu tax nga ne ñoko tay mu ne yow ya ngi dekk ci kër go xamne kër gu yam maay ni sa dépense doyul xeexo fiixo neena sa doom sol mbub moo xam ni dépensal na la weer sol dal yu la dépensé le weer yor pochette bu la dépensé une semaine laaji loofu fu mu ko jële ba la xew xew nga naan def nañ xam doon jële yooyu fa la ko loola doppee. nee na dafa am luñ fàtte ci alquran ñu ne mooy lan mu ni sayidatuna maryama ba mu nekkee ci mihrab ba sayidna zakaria di ko yar ñëw teg ko mu yor ñam mu jóge aljanna daf ko ni ya maryamu anna laki haha maryama foo jële lii baatu foo jële lii nee na moom la jigéen ñi fàtte ci seen kër dootuñu ko laaj seen doom baatu foo jële lii ya maryamu anna laki haha zakaria daf ni maryama foo jële lii qaalat huwa min indillah mu ne ko lii kat ma nga jóge ci yàlla inna allaha yarzuqu man yashaa bi gayri xisaab baatu foo jële lii bi nee na moom lañ fàtte ñoom jigéen ñi nee na moo tax njaboot ga yàqu góor ñi it fàtte ko bokk na ci lu lislaam sant jigéen i julit wa aqimna salaata wa aatina zakaata wa atiina allaha wa rasulahu nee na jigéen i julit nay farlu di taxawal julli waaye fonk sa toilette ba boo demee ci xew ma doo julli mukk lu dul boo yubbee ndax bañ boo sël ma puudir bi yàqu biit ana ngëm nga biit ana ngëm bañ puudir bu yàqu ba doo jàpp bés dana ñëw nga jàpp te doo ko bañ xam nga nooy def bés day ñëw ñu saañ sa nopp dëgg la saañ sa bakkan takk sa génni boole sa ñaari loxo takk tegal la ci sa génni boole sa ñaari sàng tëj sa génni sàng la yow la ba nga ni ngodd teg ci dénk tëral ci bunt jàkka ji ni yàlla sa jaam sàng la bu keroogee nooy def ak maquillage te dana ñëw de xam naa tey moom bu doon gàmmoo kenn du ma sarax ñun may xool ba ci leer wa aqimna salaata waawaaw suma benn wëlëri na ne kon góor ñi saraxe waaye bu dee góor ñi rek ma dee góor ñi dañoo rafet njort gàmm bu ñu dem dàq fa sañ sa toog di la xool rek te soo génne ñu naan la toj nga fii waaye ci la ñuy yem naa yem kii taw jubboog borom saag yi ah góor ñi mer nañu am na góor gu joxe 10000 kii nañ ma ko takkal téere ah Seydou Aboubacar nee na bi ma Alaye Diop laaj léegi joxe 10000 mu ne ma teg ci soo demee ni du ñaar waaye sëñ bi ñaar na sëñ Abib toog na ci 10000 waaw nee na naa ci teg ni suma demee du ñett ah ak góor bi de loolu daañu ko faj ay bu doon jigéen ñi waxatu ñu ko ñu doon xam colonel Ndoye nee na moo ci teg junni suma suukar waaw góor ñi mer nañu de waaye si dew bokk ne du ñeent de Alhaji Demb Diop nee na juróom ñaar ne de si dew bokk ne boo demee du juróom ñett de jërëjëf jëf may leen ma yeggal may waaw Seydou Aboubacar ne soo demee di juróom ñett mukk waaye baax na noonu jigéen l'islam nee na nay taxawal julli waaye xëy julli suba rek ne ca yëf yi ca commerce ba ca tontin ba taali oto dugg génn leb jisbaa leb takusaa leb timis ñu bi si ca geewe teg sa saak gaawtu song mbindaan ñi mu joxe la reer nga dijale gàppariku nag di fay ak ku la lebaloon ba ngay fay tekki nag boo sëlmale ni ñu de ñaari loxo naan safara laa su sëlmal ñaari loxo bokku ci asalaamaaleykum ci julli bu ci kenn boole ñaari loxo sëlmal naan nii bokkul ci sunna te jigéen ñe ko fi dax ñu sëlmal ne asalaamaaleykum ne safar laa astaghfirullah ñu naan safar laa may leen ma déedéet bokk ci asalaamaaleykum tourné rek sa jëmm waaye sa loxo bokk ci jigéen ñu bare dama ko seetlu ci ñoom bu ñuy sëlmal julli rek boole ci seen ñaari bokk ci da nga naan nii rek asalaamaaleykum asalaamaaleykum rahmatullah waaye ñaari loxo yi bokk ci mel na kuy laajte lu wéy nii bokk ci kon yóbbaale leen ko comme gag bu ngeen gagoon ñu gaggan ci ko waaw bu leen ko ci booleet bokk ci nee na jigéen ñi julit nay joxe a zakat waaw nee na jigéen ñi nañuy génne zakat te sax nee na ñoom nañu saraxe yonent bi ko wax yonent bi dafa toog bés jigéen ñi wër ko mu ni yaa maachara nisaai tasaddaqna walaw min huniyikunna fa innii ra'aytu